pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Ok, party people, summer kiss kiss in the mix, ziua cu numărul 13, cred că este asta, nu? Da, ai nimerit-o de data asta. Am nimerit-o din 65 pe care le petrecem toată vara aici. Suntem în beach barul Summer Kiss de pe plajă în Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Iar în spatele nostru aici în beach bar sunt fetele de la Heaven, care au susținut un super recital aici pe plaja noastră și care momentan se schimbă și se pregătesc să facă o baie mare. Acum o să vedem dacă e rece, cât de rece e apa și așa mai departe. O să și povestim cu ele în câteva minute. Până un altă, hai să începem tracklist-ul mixat de astăzi aici pe plajă. Un tracklist ușurel, de vară, de vacanță. Ce piesă? Uite, exact de vară. Foarte tare, 9PM, Till I Come, o piesă mai veche de la ITV, după care avem Fly Project, muzica remixului Speak One. Și după care o să ne întâlnim cu fetele de la Heaven și un remix în premieră la noul lor single Sunshine. Hai să înceapă petrecerea pe plajă. Cei care vor să facă dedicații pot să vină aici la microfonul Summer Kiss. Dedicațiile sunt gratis pentru absolut toată lumea. Nu mai trebuia să spunem asta, nu? Și tot gratuit este și internetul, hotspotul Kiss FM. Dați un search de pe telefonul vostru mobil și găsiți hotspotul Kiss FM. Vă conectați cu parola Ascult Kiss FM. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix toată vara. noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. Și fetele de la Heaven, care înainte de a intra în direct au făcut un super show aici pe scena Kiss FM, pe scena din fața Beach Barului. Hello, hello, bine v-am găsit. Hello, hello, bine v-am regăsit și noi. Dacă spuneți voi că am făcut super show, înseamnă că așa e. Voi rar faceți complimente, știu asta. A fost chiar foarte frumos, lumea a dansat aici cu voi. Era foarte multă lume, să vedeți în pozele pe care le punem pe site. Fetele au dat și un premiu. Da, așa este, am dat premiul Kiss. Am dat un tricou în stil Heaven, creat de Manuela noastră, de stilista noastră Manuela Pungan, și deja am desemnat câștigătoarea, o să o vadă toată lumea tot la voi pe site. Ne bucurăm foarte mult că a fost foarte frumos. Ați cântat trei piese pe care le știm foarte bine din playlistul Kiss FM, dar și un remix în premieră. Despre ce remix e vorba? Da, am ținut foarte tare să facem premiera la voi. Este vorba despre remixul piesei Sunshine, care s-a auzit de la voi, Sunshine. Și vă mulțumim foarte mult că ne-ați ajutat în tot cei 7 ani de carieră în promovare, că ne-am ridicat așa ușor, ușor odată cu voi. Da, asta a fost și piese bune, astea este adevărul. Olix are întrebările legate de summer, întrebările alea de vară, de vacanță, de, nu știu, beach bar. M-ai luat prin surprindere. Ce întrebări? No, bine, hai că luăm la nimereal una din întrebări. Trebuie să ne spuneți unde, cu cine și în ce stațiune ați văzut primul răsărit la mare. Wow! Sincer, cred că acum vreo 14 ani, dacă mi-aduc bine aminte, cu fostul meu soț, asta e, trebuie să spun acum, dar așa a fost. Eu cu grupul meu de prieteni acum vreo 10 ani, în adolescență. Nu știu, ar trebui să spun și eu, foarte mulți ani în urmă, vreo cred că 15-16 ani, cam așa. Vă uitați la mine așa și mă întrebați cam câți ani am, nu? Aveam voie să fiu cu prietenul meu pe plajă și să vedem răsăritul. Era majoră. Ideea este următoarea, că am văzut unul dintre cele mai frumoase răsărituri de soare, scuze, nu găseam cuvintele, în Palma de Mallorca, pentru că noi tocmai ne-am întors din Palma, am filmat acolo noul nostru clip la Sunshine și chiar aveți teaserul pe YouTube, puteți să-l găsiți. Să-l vedeți. Continuarea întrebării, de fapt, sau la partea la care n-ați răspuns, trebuie să ne spuneți și în ce stațiune ați văzut răsăritul respectiv, dacă vă mai aduceți aminte. În Costinești, bineînțeles. Jur! Păi unde venea tot tineretul? Aici, la tineretului, la Obelisc. Aici. Eram îndrăgostite toate, preveam răsăritul de soare, aveam speranțe, ne făceam planul de viitor. La mine s-au și adeverit că am căsătorit. Bine, între timp a divorțat, dar asta nu mai contează, știi? Foarte tare! Fetele de la Heaven aici în Beach Battle Summer Kiss, cu povești, cu amintiri și cu piese noi și un remix în premieră chiar acum. Sunshine, Jean Nico Remix, am zis da, bine? Da, direct din Chișinău. Este un producător foarte tare din Chișinău. Foarte tare, hai să auzim remixul ascultați în premieră. Ascultați chitară, ascultați-o, e demențială. La Kiss FM asculți doar hituri. La Summer Kiss Kiss in the Mix, Jean Nigo Remix. Ne toacem cu fetele de la Heaven aici în Beach Barul Kiss FM și ne întrebăm pe finalul mini-interviului unde sunt următoarele două concerte. Păi săptămâna viitoare Cluj-Oradea. Scurt. Foarte adică tare. Ne-am obișnuit să batem țara asta așa lung și în lat și ne place foarte mult ce facem, altfel n-am putea. Am înțeles. Și Facebook-ul pentru fanii voștri? Heaven Oficial, clar. Da, și Facebook.com/Heaven Oficial cu singur fâs sau doi? cu 2F. 2F, da. Și găsiți, puteți downloada și piesa noastră începând din seara asta de pe Facebook-ul nostru, dar deja o găsiți pe YouTube pentru că am vrut să vă dăruim deja. Bun, deci așteptăm să o și descărcăm, de fapt să o share-uiți voi ca să o descarce fanii, DJ-ii și așa mai departe. Da, este un remix pentru radio și o să postăm tot în seara asta și un remix pentru club. Bun, adică hai să foarte tare. Baftă maximă cu noua piesă și cu remixul, da, și cu videoclipul filmat nu știu pe unde. Da, mulțumim și noi foarte mult, vă mulțumim încă o dată pentru ajutor. Și Sunshine, să știți că s-a auzit prima dată la Kiss, de asemenea și remixul. Ok, mulțumim fetelor, Heaven, cu noi la Summer Kiss. Hai să continuăm tracklist-ul, Michel Tello, Sasha Lopez și Alex Vela. Ascult doar hituri. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, assim você me mata. frige. Nici o cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Foarte bună de vacanță, de plajă, de făcut baie, în mare. Și trebuie să spun că am rămas șocat încă de dimineață când am venit pe plajă și era foarte multă lume pe plajă. E, bă, ce e azi? Dacă e joi, e weekend deja. E weekend la noi, sigur că da, Kiss Kiss in the Mix. Avem și dedicații puțin mai încolo. Cei de pe plajă pot să vină aici în Beach Barul Summer Kiss să le facă frumos. Da, hai să ne ocupăm de primele două care sunt pregătite acolo. Unul foarte interesant de la Careba, Cirician, Alex și Mitrică pentru șeful Dorin, nu oricum. Și de la Zoli pentru Marian, cel mai bun prieten și coleg, cel mai tare excavatorist din Șanovița. Mamă, tare asta, bun. Foarte, foarte tare. Sunt și niște fete care vor face acum niște dedicații. Le citim puțin mai încolo. Sunt chiar aici în fața Beach Barului. S-au rușinat acum că ai zis de ele, dar continuăm mixul, nu? Da, și fii atent ce piesă avem. Așa, ne întoarcem un pic în timp. Andy și Stella. Oh, Freedom din 2009, foarte tare. Și mai apoi continuăm cu piesele mixate la Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. This is freedom. You're smiling. I'm smiling too. Cause this is freedom. Together we'll find the truth. You know it's freedom when bad things feel so damn good. Yeah, this is freedom. Can you feel it? Freedom. Yeah. We'll be right back. să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Costinezi, ziua cu numărul 13, Olix și DJ Young împreună cu voi. În fiecare zi ne auzim timp de 2 ore de aici de pe plajă, așa cum se întâmplă în ultimii 4 ani deja. M-am luat cu reglaje și am uitat să pornesc microfonul. Da, suntem live de pe plajă, vreme superbă față de ieri când a plouat, a fost vreme urâtă și așa mai departe. Facem o pauză scurtă, apoi revenim aici în Beach Bar cu alte super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Chiar știm ce hituri avem pregătite, ne întâlnim cu Jimmy Woon, Shura, avem Cere Bell și Helen imediat că boom. Și apoi vine și Smiley cu Dead Man Walking. Cam asta facem noi pe plajă dimineața după 8 ore de petrecut în club. Dead Man Walking, așa. Mai ales după after-ul de la Loca Beach, care se întâmplă deja de câteva zile. O parte din fetele de la Heaven sunt în apă în momentul ăsta, sunt și dansatoarele lor acolo. Cealaltă parte așa, e spatele nostru. Așa încât le vom urma în câteva clipe. Ne întoarcem repede după scurtă pauză. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Baby, you the sunshine in the summertime. Kiss FM. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors în direct aici pe plaja Loca Beach din Costinești. Olix și DJ Young împreună cu voi. Tocmai le spuneam celor de pe plajă că vineri se deschide clubul de aici de pe plajă, clubul cu care suntem obișnuiți în ultimii ani, clubul Midnight Sun. O să avem super invitați și super DJ aici. Da, o să fie grand opening party vineri 13 pe plaja Loca Beach, Midnight Sun, toată gașca de DJ și desigur gașca de la Kiss FM. Continuăm mixul nostru cu Jimmy Woon, Shura, Cerebel, Kaboom și Smiley, cum ziceam înainte, Dead Man Walking. Avem și dedicații în 10 minute, foarte, foarte multe strânse aici pe plajă. Vara asta asculți doar hituri. Don't I know? Walk when Now you're looking at a dead man walking. that's no lie. Plaja Loca Beach de aici din Costinești. Avem foarte, foarte multe mesaje, pentru că este foarte multă lume la mare și deci dedicațiile sunt pe măsură. Astăzi, hai să luăm cred câteva. Că toată ziua asta am făcut, am citit dedicații și am făcut poze cu oamenii. Deci a fost de dimineață și până acum și treaba asta continuă. Avem din partea colegilor de master de la Kineto pentru Ramona la mulți ani. De la Ionuț din Galați pentru Marian și Gigi, cei mai buni prieteni, țineți tot așa, distracție la maxim și pentru băieții din Târgoviște. De la Alex pentru toți nebunii de la Severin, pentru colegii mei de la 12H, pentru Ștefan și Țibu. De la Clara și Andra pentru Simona și Dorina, Guess Who, zi de vară, o bună piesă. Poate avem mai încolo, avem timp să facem asta, să punem și piesa lui Guess Who. Până în alta, avem 5 minute înainte de ora 5, în câteva clipe, după scurtă pauză, intrăm în ora a doua de Summer Kiss Kiss in the mix de astăzi. Live de la mare, live de la Costinești, live de pe plaja Loca Beach din Costinești, vara asta, ascult doar hituri. Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix, we'll be right back. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubării care abia acum se trezesc. Ok, party people, summer Kiss Kiss in the mix. Ora 2 de astăzi, 5 și 1 minut de pe plaja Loca Beach din Costinești, în direct Olix și DJ Young. Foarte multă lume pe plajă. Incredibil, zici că e weekend așa, zici că e duminică, zici că e sâmbătă, nu știu. Asta de când cu vorba noastră, dacă e joi, e weekend la noi. A apătat lumea, nu? Și a venit lumea mai devreme la mare, nu? Adică... Mai avem două zile și facem două săptămâni, nu vine să crezi cum zboară timpul aici la mare. Bun, începem ora aceasta cu Accent, I'm Sorry. Avem și Sean Paul cu Alexi Jordan, Got to Love You. Și ne întâlnim în câteva minute și cu Laurențiu Duțe și Andreea Bănică. Cu ei o să ne întâlnim duminică aici pe scena noastră, pe scena, în fața biciabarului. Pe scena Summer Kiss, duminică, un super show cu ei invitați. Show cu Accent ne întâlnim mâine. Iar Accent mâine de la 3 și jumătate, iar de la 4 vom fi cu ei în direct, desigur. Uite, cum a venit așa programul direct în cască șoptit. Bun, începem, 40 de minute nostru fiți, vara asta. La Kiss FM, ascult doar hituri. In the mix, toată vara.

Shining Hall, Laurențiu și Andreea Bonica. Ne vom întâlni cu ei duminică aici pe scena Kiss FM, pe scena Ascult Doar Hituri, pe care o vedem în fața noastră. Da, la 15 și 30 de minute în fiecare zi se întâmplă, sau aproape în fiecare zi de vară, se întâmplă super concerte pe scena din Costinești. Iar mâine după amiază avem trupa Accent invitată aici pe scena Kiss FM de pe plaja Loca Beach. Și acum n-am mai zis ce se întâmplă sâmbătă. Sâmbătă vine și Anda Adam. O să fie așadar un weekend foarte, foarte încins. Astăzi le-am avut pe fetele de la Heaven alături de noi, la fel foarte, foarte tare show-ul lor. Toate pozele și filmulețele le găsiți pe site pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să spun că adinauri când se teamnă pe șezlong frumos așa în spatele studioului unde e toată gașca de fete, fetele de la Heaven, nasătoarele lor, cum să team și eu ca omul la soare, mă sună cineva și mă întreabă ce face Ovidiu, le uite bine, la birou scriu două contracte, sunt ocupat, sună-mă mai încolo. Da, adică oameni serioși cu muncă. Da, bun. Chiar așa să te deranjeze la mare. Da, nu se poate. Continuăm mixul nostru, Celia, Is It Love, DJ Project și ea de la Bun Rămas. Și apoi ne întâlnim cu Yabibi de la Play and Win. Și o să ne ocupăm și de grămada de dedichisuri venite aici la Beach Bar. Vreau să zic la 0722, nu știu ce, dar nu, sunt venit aici pe plajă. Live de la mare, la Kiss FM. Asculți doar hituri toată vara. In the mix. don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my life. Sunt direct de pe plaja Loca Beach de aici din Costinești. Azi e joi, e weekend la noi. Mâine, vine 13, se deschide oficial clubul Midnight Sun de aici de pe plajă. Știi că ne apucăm să povestim și uităm de dedicații, care sunt foarte multe. Hai să ne ocupăm de ele. Hai să luăm în ordine. Pentru Cluj, Observator, Camera 327, Matei și Paul, din partea fetelor care sunt la mare, Tania și Olesia cu mesajul. Vă așteptăm la Costinești, că e prea frumos aici. De la Paul din Arad, pentru toți ascultătorii Kiss FM din Arad. De la Octav, pentru toată gașca din Piatra Neamț. De la Victor din Costinești, pentru Costel, zis Titel, din Piatra Neamț. De la Costel și Cristina, pentru Rolicom și Compexit din Cluj. Pentru Maria Iba și pentru Vali, din partea Nișoare, și a Andrei, cu mesajul distracției plăcută mai departe. Pentru grupul de la Hâlchiu din Brașov, pentru Simona, Steriana și Andreea, din partea lui Gigi, și cel mai mare căutător de fete, Piciu. Și căutător de fete, că sunt ei, doamne, pe plajă, ce plajă de fete. Bun, și ce mai avem, un conul pentru Ramona Ramulțan din partea colegilor. Adică ar fi culmea când e plajă așa cu fete de dimineață până seara, să mai și cauți. Unde normal, să le cauți? Normal. Continuăm mixul nostru cu Mandinga Everyday. Ne întâlnim și cu suavemente de la Nair și Pitbull și toată gașca. Adică Nair ăla, care e și holograf cât de departe. Vara asta, la Kiss FM, asculți doar hituri pe plajă. Cuerpo tocándome,

burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Surrender my love, deny in my heart. Now I can't get enough, you're all I'm thinking now. Surrender my love, deny in my heart. We knew it from the start, all we needed was love. Surrender my love, deny in my heart. Now I can't get enough, you're all I'm thinking now. Surrender my love, deny in my heart. We knew it from the start, all we needed was love. Să fim ascunși doar hituri. DJ Ang se află la birou, mai exact pe șezlong în spatele beach barului nostru. Da, este un birou special amenajat așa de vară pe nisip, adică stai întins pe birou la plajă, cu ochii închiși desigur la soare, cu microfonul lângă tine. Avem și un sistem in-ear ca să ne auzim frumos cum trebuie. Ca la radio, nu? Exact. Cu cine faci tu plajă acolo, Ovidiu? Sunt foarte multe fete. Sunt fetele de la Heaven, sunt dansatoarele lor, sunt fetele de pe plajă care au făcut poze cu noi înainte. E o gașcă foarte mare de fete, dar sunt și niște băieți pretendenți, să le zicem așa, sau nu știu cum să-i numim. Am văzut niște băieți care făceau masaj mai devreme, se întâmplau niște chestii foarte interesante aici. Da. Nu știu dacă pot să le întreb pe fetele care au fost în apă. Cum e apa? Că noi n-am testat-o astăzi. Acum nu vreau să le deranjez, tocmai sunt la plajă. Dorm fetele acum și chiar nu mă pot ridica eu de pe șezlong să ajung la ele. Doar le văd în direcția mea. N-am mai văzut așa ceva. Bun, asta înseamnă că trebuie să-i dăm legătura colegului nostru, Marian Boba. El este în studioul din București, are un concurs foarte frumos de făcut. El e la birou acolo, stă cu aer condiționat, cu toate condițiile. Eu mă gândesc că și lor ar trebui un șezlong acolo în studioul central, ca să fie pe aceeași lungime de unde cu noi, nu? Da, nastică, uite, ne rezolvăm. Le trimitem un șezlong, împachetăm un șezlong și îl trimitem prin curier mâine dimineață să ajungă. No? Da. Ok, facem o pauză scurtă. Înainte vine concursul lui Mr. Bob. Și apoi ne întoarcem pe plaja Summer Kiss Kiss in a Mix Loca Beach, aici în Costinești. Uite, Marian îmi scrie acum, zice că șezlong are, lipsește marea. Deci e bine. Foarte tare, ne întoarcem repede în beach barul Summer Kiss. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Vara asta la Kiss FM a spus doar hituri, ultimele 3 sau 4 hituri mixate live de pe plaja din Costinești. Plaja Loca Beach, back to the mix, back to the party, DJ Ang and Olex împreună cu voi. Pe toată plaja ne auzim și desigur în toată țara, toată rețeaua Kiss FM. Și desigur și în spatele beach barului, unde stai tu frumos la birou acolo. Da, biroul roșu, biroul pe care stai întins, e un birou special de vară. Ai reușit între timp să adun măcar o fată topless lângă tine? Două sunt, dar stau pe burtă momentan, deci poate puțin mai încolo. Am înțeles. Bun, continuăm mixul nostru cu Voltaj, Dă Vina pe Voltaj. Ne întâlnim și cu Alex Mica Dalinda și apoi Jean-Paul sau Jean-Paul Gaultier cu Somebody That I Used To Know. O super piesă, toate ne plac, sunt super hiturile, mixăm aici pe plajă, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne ocupăm imediat și de richisuri, de derichisuri, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Iubitul tău că a venit din nou cu tine. Iubita mea că

da. Vine altă gașcă, eu erez și începe altă nebunie. Și după aia încep să fie din ce în ce, în ce, în ce mai mulți oameni. Mai avem 19 secunde, avem 4 sau 5 dedicații de care trebuie să ne ocupăm. Hai să vedem aici ce mesaje sunt pe plajă din partea lui Creața și a lui Mirela pentru Elena la mulți ani. Așa au scris ele. Eu am scris așa, de la Nicoleta pentru gașca Vesele de la Vâlcea, special pentru Victor de la Lazar și pentru Ana, special ce altceva. De la Mihai, Ionela, Bogdan și Dragoș pentru Cristina din Craiova care lucrează. Vă așteptăm la mare și unul foarte haios pentru Morar care e aici pe plajă, de la Radu, Tudor, Adi și Sili cu mesajul Sapă fântâna! Mâine o luăm de la capăt, mâine o să fie vineri, o să fie multă lume, o să fie weekend în toată regula. Mâine se deschide oficial și clubul Midnight Sun aici pe plajă, așa încât ne așteaptă un weekend greu. Îi mulțumim frumos colegului Marian Boba, el ne-a asistat și astăzi în regia de emisie din studiul 473 al Kiss FM România. Cu el rămâneți mai departe, el rămâne, nu? Cu Reme rămâneți mai departe. Le mulțumim și fetelor de la Heaven care au stat astăzi cu noi, s-au bronzat alături de noi, au stat aici în birou cu noi. În biroul de aici din Beach Bar, unde cu acte, cu contracte, cu... e greu la mare. Da, da, da. Să auzim mâine. DJ Sava care e alături de noi aici... Căpnim o bere imediat. Da, cu el ne întâlnim mâine în Midnight Sun, desigur, și cu cealaltă, toată gașca de DJ de acolo. Ne auzim mâine de la 4, de pe plaja Loca Beach din Costinești. Seară frumoasă, vara asta. Asculți doar hituri.